صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتل الوحی السلام شماوان کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ورقہ بن نوفل رب تجد اونا و آئیات حسن امار کت علم مطابق نبزتا فداوی کی اظہار احمد دنی کو برائے وادی کمکا و خدمتا اگر بزندہ بمان چشن پرانی نیما فرمانی کہ وہ قطر الوحد انا شیخ واجہ یا صاحب اشیاء سنیا ہے بیان کو وہ خدیجہ یا وہ دا گوارا قابل نو فلا اشیاء بعد نے مارا وحی ہے خاص ہے وہ تو تول مانا سوست ہوا یہ کاری سوست ہوا خستہ ہوا موقوف ہوا قطع بواق في نام القطور فترى فترى فترى ثم نعيشين كي عن حضرت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحما وحيوت إن وحيا إيه چيزان فيش ياسا بعد از آيان وحي چيزي مدتا بان از آسمان وحي نيح بان بوهاتا مدتا البته زمان فتور و وحی چین چکر چیچی مدد این وحی منقطع بود وحی بند بود فلا شروع بود حالا الان در موضوع فترت الوحی ها سه چار مباحث موجود قابل توجه اولین بحثش اینه که سبب فترت الوحی چی هست سبب فترت وحی چی بود و چرا وحی بند بود چه حکمتی هست در این بندی وحی این جوابش این که اسباب فترت وحی سعی چیز دارد سعی حکمت هست در این یکی اشیات کی فترت وحی بندی وحی حکمت بی خاطر بود تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چما پرشتے ملاقات کنگا واجہا ہما سنگینی وحما خاطر بدن کس استراب ایک پیدا بکلت بلی آ استراب آ ہستگی و آ پریشانی خاطر بلکل چنائیہ ساکن بلی تسکین اطمینان پیدا بکلت تب بلی ہم این چیز بقرار وقت برو برسی تسکین اطمینان پیدا بکلت دو چلا بعد پڑا بمر پڑا وحی بلی یکی سببی حشیر دومی سبب هم شیعت وحی تحاد هستیم تاخیر و موقوفی علیه تا ملی واضح طبیعت توقع شوق طلب وحی زیاده تر بگی چانچه انسانی یک چیزی لذتداری که یک زمانی حاصل بکن تو پلا حاصل مزید دیر بگذی ست آی پریشان بی تو شوق ست گلوه کن که من یک چیزی خاش بلا ہمچین چیزی با من برسی تا ہمچین چیزی من بین دو یہ برای ہمارا چمی لحاظ دومی سبب ہمشیہ کا آئی وحی منقطع بود تا بلی واضح با آئی وحی آمدنا مشتاق دی چون مردم برای ایک محبوبی چیزی ہوتی که دیر گزیتی نگن دیتی چطور آئی مشتاق اشتیاق فیلالی بلی واضح ہما وحی اشتیاق زیاد پیدا بھی کرتی کہ وحی بلی آئی آوہدی تک محبوب یہ چیز بھی بائی برسید کہ آئی از را کمال محبت ہوائی تحمیل بھی سہیمی سبب تاخیر وہاں یہ ہمشیت کے دل دی کہ پیغمبر بزرگوار بہمی چیزانی کے بائی وحی بلتگان چند آیتی و مفہومی دلی آیات ای مفہومات شرح کاملا فکر بکن تانی معانی حقائق ادراک بکن تو آنا با عملی رنگ بیاری وقت شان کاملا با عمل درا افعال حدی دیگر با آئی برسی کم کم آن شرح عامل هم بیوی متفکر و محقق هم بودی جنانی تو کم خب دومی بحثش اینه که مدت فترت چیم چی بود تا چه اندازه به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چیز مدت وحی منقطع بود خلاصه در این مورد که هستی هم مدت فترت وحی چیز چی بود ادا که هستی چهار قول هست یا قولش این که دو سال مجموعه وحی بند دومی قولی ها که دو سال و نیم شش ماه قول سومش این که سه سالا وحی بند بود پلا شروع چهارم قولیش این که چند روزا هر روز معلوم نه که 20 روز بودم ماهی بودم 15 روز بودم چهارین قول در امارت هستن که پترت وحی تا این قدر مدت من خلاصه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه ای دو سال قائل علامه سهیلی از ابن اسحاق روایت کن که دو نیم دو ماه دو سال شش ماه شراح بخاری چه شعبی یار اگر روایت مرسلی یاران که سه سال چه حبر العمال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اوشی چندی ایام مقرر نگلان چند سال چند مدر بودن چند روز بودن بل ها امام احمد رحمت اللہ علیہ ہمی سه سال ترجیح دا کہ امام شعبی روایت مرسلی از ائمه اربعه امام احمد نزدیک مرجح سه سال سومی بحث سومیش یک آیا در زمان فترت وحی هم جبریل علیه السلام با بعضها رویای خود یا نه جبریل هموتی رفت آمده بند کن و هایی که بند بود چی جانب رب العالمین در این کدر مدتا بل آیا جبریلی رفت آمد با واجه هستد یا نه آیی رفت آمد هم گار بود این هم دو قول هم صحیح قولش اینه که نه آیی رفت آمد بند نه چنانچہ اگر حدیثی اتحاد تصریحاً موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی بند بودہ ہمیں اندازہ ناراحت بھی کہ یہ انسان محبوب ترین چیزی ہمیں محبوب ترین چیزی کہ انسان بآئی عاشق بھی فریفتہ بھی محبوب تر اشیاء بھی از دست آئی بروچی که پریشان بین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با وحی ان خطاب و ادغاو نی آئے گا ہمیں چی پریشان ہے حتیٰ کہ روایت تصریح کو آجا گاہ گئے چمی پریشانیاں وحی بندیاں این اندازہ در مزیقہ و پریشانی کا بالا کوہ ابو قویس رہا یدی کوہی سرک موتا چمودا پر سکنو که بلی من توکر شکر پارا پارا من کسی خودکشی بکنو جان از من برم بکلی چمی ناراحتی ها که وحشی منقطه چرا نه برای ما همی اندازه شان رموزهای عجیب شان شما پشتی ذوق این میں تو ندانی بخلا تا نچشی چانچہ اولیان بس اوقاتا اللہ تعالی جانبا یک تجلی معمولی دی اگر یہ تجلی غالبی آنا دس بار چاکو زنک موتا چیئے کنی تک کنی یعنی ہمیں بندی آن سرا ہم چی سنگین بندی کہ میں معشوقی چیز میں محبوب چرا از ما غار غالبی چنانچہ بسیار بزرگانی حالت ہمیں دو لکا اللہ تعالی داتنی عطایا عجیب ذوقی ہستن آئی ذوق آلزت ما شما جہنے آئی آئی ہما پیغمبر جہنے آئی ہما ولی ایک آئی چی حال سری آئی جہنے آئی نوازہ بساوکا سرکوہ رب کو موت پرت کرو بلنی من خودکشی کرو نوازہ سرکوہ رب کو موت پرت کرو یک ہو جبریل ظاہر بدر فضائے آسمانا توالی جک یا محمد انکا رسول اللہ حقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدای حقی رسول ہے وہت کشے خدا بیت رسولان اجازت نہیں دے خود کشی بکنا تو خدای رسول ہے بر حقی رسول ہے تو کی فلا تو وجہ کو تو وعد بکشے اللہ تعالی ودین اللہ تعالی رسول سے تو وعد کشی خود کشی کن تو خود کشی آماده ہے اب ہم جو کو اجا یہ صدا جبریل عشق کو کہ قدرت الہی ہم غم و پریشانی پر دور ہو جائے چو بھی یک توجہ ہے جبریل کو دھمی دولا چانچہ بگذیشتہ تصریح ہے تک واجد چہار و پنج بار در دوران ہمیں وہای بندیاں بالا کوہ راک موت پر سکاں مجھے بلی از بین بروں اب جبریل ظاہر بو ہمیں کلمہ گوی واجد تسکین پیدا بو اتمینان بو چاند رو چوشے خوش آل ہے باقا کہ من دوستے نیمگا کہ قاصد بلایات من ای حال دا من دوستے قاصد انچو خلاصہ یعنی سومی بحث ہمشی ہے کہ در زمان پترت وحی ہم جبریل علیہ السلام ربط آمد بن نهت شواجہ براواجی تسلیه دا براواجہ ربط آمدی کو براواجہ صحبتی کو چارم بحث در این موردشی ہے کہ زمان پترت کے تمام شد وقتی که زمان فترت تمام شد اولین چیزی از همه چیز اولین چیز چی نازل بواجه اولی برای واجه نبوت اثبات سوره اقرا نازل آی اتباق هم دا بل بعد از نزول بعد از زمان فترت تمام بودن اولی سوره چی نازل بواجه صحیحین تہا بخاری مسلم تہا موجود ہیں کہ اولین صورت یہ کہ بعد از انقطاع وحیا اول پدا بواجہ نازل سورہ مدثر آئی بارہ ہمیں رو روشن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روچی از پترت اوہایا ہمیں اندازہ نہ رہا تک رب علیہ کوہ کو تبجم بزنی جبریل علیہ السلام و تظاہر کو تو آئی تسلی دا یا لوگا وشے چماغوا کم کے سہولتی ہے لا استراحت کو بھی اصحات کے واپسن بدا پانیاں نہ رہتی مردم بساو کا دیوام ہاں کام وادی واجہ مول وقت کا تو چادر پھر دا تا دستروی واشتا یا وہ حدیث جبریل علیہ السلام محمد من سرنا قدیم ہمیں صدا دے گئے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطاہر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ہائے حدود ناظر مجھ دیمارا چرا بان کہتے ہیں وہ پھر در پیار لگے چاہیے اب خلاصہ صحیح ترین قول ہمشی ہے کہ بعد از پترت وحیاء اولین چیزی کے نازل بو سورہ مدثر البتہ حضرت جابر روایت موجود ہیں کہ حضرت جابر روشی از ہمہ اولا یہ مدثر نازل بو تینچ اقرائی ہم پیسر بل ایک قول صحیح نہیں بلکہ حضرت جابر نظر اشی ہے کہ بعد از پترت الوحیاء اولین چیز یا ایوہ المدثر ہے میرے اولین چیز از قرآن مقدس سورہ اقرا ہے با ہمارے پاس علامہ سلیمان تیمی روایت تہا موجود ہیں کہ حضرات بزرگوار قائل ہیں کہ بعد از فترت وحیا دو سورت نازل ہوئی یکی والضحا یکی علم نشرح بل ای روایت ضعیف روایت صحیح ہوئی والضحا یکی علم نشرح موجود دیگری آئیشی ہے کہ ہمیں زمانہ کو عزیز سرہ سورہ مدثر نازل بودتا گیت واجہ شپان پا دیا تحجدی کو تو قرآنی وقت ابو لہب منحوسی لوگ گواجی لوگ آہن تو ہم بازو ہوتا آیا جنین ہستا بد اخلاق ہنچ جند ہنچ جنین ام جمیل نام یہ کم بخت ہنچ ابو لہب بگن ہنچ آئیے ہمسر بگن ہر چون تو خبیص و خبیصہ آئی واجہ چکلن ناراحت کتا گا شی ہما شوم میں کہ رب شان کی زور دیا واجی راہن سریر کو شپا بھی درکت میں شانکان کہ فی جی دا حبلوں میں مسد بتر رضوا و امرہتو حمالت الہدا فی جی دا حبلوں میں مسد کو اللہ تعالی ام جمیلہ یہ واجی کہ واجہ تحجد کو دیکھ اتفاقا یا کتشا واجہ مریض حالو بھو تحجدہ پالہتے نکو یہ منحوسی زالا دیا تو آجی دروازی دفا فلانی یک دو شبیں تی آواز گاریں العیاض باللہ معلوم کی تی ہمی شیطان کی یہ حتی ترے پیسرا گب جتا گار بولو مرچن تو پریشان ہے اس جگہ نادرہ ہے یہ منحوسا ہمیں شیطان کہہ رہے کہ جبریل علیہ السلام واجہ سخت نار آحد بوچی کم مخلی کلماتا بس آب بدبخت کرائی کلماتی باشتن یا حج جبریل علیہ السلام نازل بو ادنی سورت یارتن والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا تی پروردگار سر علا نکو تی دروگ بندی ذالک علم نشرہم نازل کو اور اود علماء فرمانک سلیمان تیمی دب خجتگی آئی در این مورد ہیں کہ مثلا ہمی زمینی فترت الوحای قیاد یہ بدبخت شگان جنگا بعد یہ دوی سورت نازل بودن دیگه نه آمدنی پتر پتر از کائی آباد نماز و مدثر نازل خب قال ابن شهاب و اخبرنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان جارب ابن عبد الله الانصاری قال و هو يحدث عن فترت الوحد واش امام زهری واش که من خبر داد ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن عوف چوکن ابو سلمہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری ابو سلمہ یا واش که حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کو وہ کسی یارد آئی کسی وہو یحدث عن پترت الوحی جابر بن عبداللہ انصاری گوش کہ واجہ حدیث بیان کو چپت رہے ہیں وہوی ضمیر مرجہ واجہ ہیں حضرت جابر نے جو حدیثوں پائل ہم واجہ ہیں یعنی جابر بن عبداللہ انصاری گما بیان کو ابو سلمہ گوشتی کہ قال جابر گوش کہ وہوی یحدث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گما وقت قصہ یا چپت رہے الوحیہ فقال في حديثه نواجه موت حديث تو کا بیان تو کا یہ کلمہ ہے بھائی متوجہ ہوتی کہ مگر یہ ضمیر حضرت جابر نے ہے بعض شرح جابر نے مگر آج ایک سبنی صحیح نہیں فقال في حديثه یہ ضمیر ہے واجہ جندنی مگر آج جو حضرت جابر آبا کہ واجہ دروت ہمی حدیث بیان تاہا گوشت پترت الواح چھت بودتا نواجہ واہ میں بیان کو مشت بین انا امشی واجب در آمیانی که من روگتون از سمیت و صوتن یک هوم اشکو صدای بالای آسمانی مراچ آسمان پر ربات و بسری من چشمان چو بلند کو بی آواز تو بوچ آسمان نمد پا از الملک الذی جانی بحرائن من چاره اے ہما فرشتری که آشقی پانک من گار حرائی حتا ہما پرشتی جننے کی جالسن علا کرسین بین السماوالارد ہمیں پرشتی کے بالا آسمانی در میان زمین در عالم جو همون در یک کرسی جتگی سر همی کرسی ها نشته یه وقتی که من این پرشته ای دید چون که هماش بی من کنایی برازیم پرین چنان ترس پیدا بود دیگه یک حکم دید یه شما منو هم پوری ترس پیدا بود پر رایب تو من ها پس من بشه مرعوب کنه که بودتون کنایی گندگا پر رجعاتو پر من در همین حالتا فلا که من دیمازار بود من هم رجوع کو رفتون و زم لوگا که رفتون مگه زم ملونی بیای من چادری پرده چادری پرده حمود نما وافتگتم بهمی حالا فانزل الله تعالى نو وحی زمانه منقطع بوده تمام بو حمید نازل بو برهم الله تعالى نازل کو حضرت جبریل وسیلات یا ایها المدثر قم فانزل تا والرجز فهجر نازل نو چن بعد به حمی الوحی و تتعالى من چن بعد ورد مارا وحی بند نگوین دیگه گرم دیو همیه این وقت گرم بود، این وقت این دمارا گرم و گرم نازل بود، یعنی معنی که هر روی دمیه وحی نهت اما چونک هر آن بود، هر لحظه بلهان من چیز بعد وحی بند نبود یا هر روی چی بود، یا روی در میانه بل وحی هست و تتابع این پیدر فیض دیگه وحی تابعه عبدالله بن یوسف و ابو صالح و فلان خلاصه الى امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت بیان کرنگے اولا دو توجہ بھی کہ ان سند کہ قال ابن شہاب اذا بحث نزدیک شراح بخاری ایا ای سند کہ امام ترمذی رحمت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرنگے یہ تعلیقی یا کہ این حدیث کا سیدہ متصلی مسندی یا معلقی چونی حدیث ایشی قال ابن شہاب کنے شارح کرمانی قائل ایشی تعلیقی تعلیق ہما حدیث نام کنا کہ وقت ایک آئی سند ابتداء حذف کنا یک حدیث ایک مسئلہ آئی ابتداء سند حذف کنا ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگرے تا مثلا صحابی تا تابعی اچا ابتداء سندہ دور دیان حضب کنا یا واضحی صحابی حضب کنا آدھگر باقی من تشینا مکنن کہ تعلیق یعنی یہ حدیث معلق بلون جان بو مسند نبو نرف اصل نرس شینا مکنن معلق کرمانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ یہ حدیث تعلیق ہے یہ تعلیق معنی ہے کہ محل تہا کسی شی مسندی نہیں معلق شماری بلے غیر از کرمانی رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ حضرات قائلہ ابن حجر اسقلانی قائلہ کہ نہ مسندی حدیث موصول مسندی اگر مگشتے کہ یہ حدیث معلقی تو آوہد مانا شک شی مستقل چا جمرہ ہار اولی کے حدیث چونگ بیامو یحیاء بن مکر والا ان آ حدیث یحیاء بن مکر دیگری ہے تو شیئی دیگر دیگری بو ملشی تہا کسی معلق آئی مسندی ہے ابن حجر اسقلانی خائلے کی معلقی نہیں بلکہ کئی مسند آوازِ فرمانی کہ اصلا ای حدیث اسی مسندی موصول بہما اسناد صادق یہ حیاء بن مکر والا چوی آوازِ اسی کہ اصلا ایدہ یک تحویل ہے یہاں چی ہے یہاں تحویل شو تحویل کسی اشکتا ہے نا فقط یہ تحویل ہے یہاں مالتا چوی مانا عشق حدثنا یحیاء بن مکر قال حدثنا لیس عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلم چلی که آه یحیاء بن بکیری آیات سندی عمره دومی سند آیش لیس آییدیم که اقیل روایت کو یکی همایی که اون اقیل بورت آدین درا دومی شی که اقیل بدا استاد کسیم چوی تحویل گنده بود که ها و ان ابن شهاب قال اخبرنی ابو سلمه چلی دونی و صحیح قول ابن حجر اسقلانی کہیں کہ یہ حدیث معلق نہیں بلکہ کئی موسنے خب قال وهو يحدث عن فترة الوحي اذا ما قلت ايه هو ويحدث هر دوشن ويزمير هم واجه يحدثوه فاعل هم زميره هم بجانب واجه جرامشو واجه واد شموه فترة الوحي واد بيان كل خير فقال في حديثه بين انا امشي حالا اذا سوالي پیدا بك واجه كجون قرر واجه چی خانه یا بغار حرائی را یا از غار حرائی بخانه رو گا صحیحشی که واجه این سریح همشه که واجه رب تک دفر چی که بعد از آیا که بواجه غار حرائی وحی بود تو واجه لوگا شد دیگه بار غار حرائی الانه که پدا ربط آم آمدی هست الامه ربط آمد واجی هست ریاضتی هست این دو سریح باقی سین یہ مرتبہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در دوران فترت الوحیہ کا تشریف بورتا گا در غار حرا نوچی غار حرا یا ایر کب تو نمی وادی بطحان واجہ دیکھوٹ مرد مرد رو گئے بینا انا امشی الان بیت سمجھے یعنی از غار حرا یا من در حد تکون الان کجا رو گتون دیکھوٹ خانه یا در وادی بطحایا که من رستو از سمیت و صوتا من السما ناگه هم رشکو که یک آوازی هجگی صدای از بالای آسمان این وحدی که من صدایش کد من سر بلند کنی چه خبر چونچه دیگه روایت تسلیحه که جاورتو به حراء شهرم فلما قضيت الجواري نزلت فاستبطنت باطن الوادي فنوديت فنظرت امامي وخلقي وعن يميني وعن شمالي فلم ارى اهلا ثم نوديت فنظرت فلم ارى اهلا ثم نوديت فرباط راسي فاذا هو على العرش بالهواء روايتك تسريح موجود باقاعده کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونگو چہر کو لگا یا ماہی احمد غار حراب اتگا چہر کو تین بیاد ہمی وحدی کہ در وادی بطحا وادی محسبات جبریل چا بالا آسمان در عالم جو بالا کرسی ظاہر وہ سی توارکو اولی توارکو واجہ زمین چارک چی زمین مردمی دیسی نا پلا دومی توارکو راست چپ چارے نا پلا سویارکو پوشتی نیو آسمان نیو چار اے آسمان ظاہر بالا ہما ایک واجہ ہے در خانہ پدا بدن مبارک آئی استراب یا تو چونگو کہ حد مہدا کا سن فرفعت بسری فیض الملک اللذی جانی بحرات جالس علا کرسی بین السماء والا لفظ کرسی معروف ترین لگت کاف پیشوانا بس اوقات کرسی میں ہموانا آئی کرسی یا کرسی ہما چیزی ہے نام کنند چند دار یا آہن جوران برند کنند اصلاح بشستی باری عرض کنند شخصی چکمی کرسی ہما شما سین یای بس تشدید ہمانا مساوقت کرسی ہے مساوقت تخفیدی ہمانا کرسی خون این جبریل علیه السلام یک کرسی بین السما و الارض یتا همه کرسی معلقه به هوایا آیسر همایی نشته چی حدیث مبارک علماء یا همین مسئله استنباط کو که مثلا کرسی سرا یا میز سرا نندگ برای تقریر واضح یا آدگری یا ہنچو ارتفاقا نندگ برای جلسی آدگری جائز کہ ادا جبریل علیہ السلام برای کرسی نشستن ہم ثابت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یک مرتبی حدیثہ ثابت ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چیوہدی ممبر نیستت کرسی جتگت و آجا خطبہ وانگر روز جمعہ یا آن کرسی هم روایت دیه تک آن کرسی آهنی نیست آی فادکان چه آهنتن سیاهی نیم اگمائیتن واجہ نشتہ گئے نمودا ایک مرد دیا کہ یا رسول اللہ میں حتموں برا ایمان آوردنا واجہ چکر سیر کر رہے ہیں بللہ واجہ ایمان تلقین کو پلاو تو ختمہ اعدام اعدام ملا ایک عجیب قصے پیشے کہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ کشمیری قصے ہی مشہور ہے واجہ کشید کی در ہے لاہورا کہاستے تقریر کرنے گا واجہ اور اتفاقاً در ہمی مورد تہا کہاستے ہم آوازہ یک شخص یہ کہاستے کرسی یار پہنے جتا گا حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ بالا ہمی کرسی نیشتا گا تو تقریر یہ کر ہم والا بڑی ایک مرد در ہمی مجمعی تہا نیشتا گا حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے مگا چھارتی بلیت وقا کہ ہمیں خیال پیدا ہو کہ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ سر کرسی نشتا یعنی آئی عقیدہ اشیاء کو واجہ بالا منبر منشتے یا وشتات ان تقریر کتے ہیں کرسی سر واجہ نشتا بارے کرسی سری نندگا ہم ثبوتی ہے دلیلی ہے دلیلی نشت آئی در ہمی خیالی توقعات یک ہو حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ گویا پراستا یا کشف بو واجہ کمچین مردمی در مجلس توقع ہمچین خیال پیدا بو واجب کہ ہمارا تقریر رخ ترین ہوا صاحب تقریر رخ ترین تو لگے ہمیں بیانا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روچی خطبہ وانگا بالای کرسی نشتے تاہیر چیہت واجب چھے کرسی آئیر کا طلب آئی ایمان تلقین لات نو پدائی بیان کو کہا ہمارا کرسی ایک واجہ نشتے گا آئی ہم از آہین ہے تو آئی پادکا ہم چو سیاہی معلوم تنویتی نیوزی ہیں اشارہ کو کہ میں گا ہم ہمچین ہیں حدیث مسلم شریف دائیہتا حدیث ہم زمن ہم عمر حیرام موتی جلا ہمی خیال کو واجہ کسی چلتی کشف آیا پراست اچھتور کا ادراکی کوئی محلی تو ہمین جواب اچھوید دا ہمین خوب نوازہ فرمائنی کہ منا چما جبریل علیہ السلام ہی لگن دگا کہ بین السما والارض منیل آیا بارا کرسیا چونک مہما روشی کا ولا درگار حرادی استگا چنائی امن رو پیدا بیتگا ایک انسان ایک شخصی استاذی مدنی یک زمانی چنائی آیا وقتی دیستگی رو بھی پیدا بیتا دیگو حدیگنی ہم آئی مرعوب بیتا حدودی چونکہ میں آئی ہمارے روچی دیستے گا تو میں بدنی توکہ آئی حالتی پیدا ہوتا گا روبین ای روچی کے من دی ہم بہمی حالت در حتم پر رائب تو منو صحیح مسلم تاہیر جملے ایک پر جو اس تو منو حتی ہوئے تو الالارض من چنائی آکا سے ماں بر تو دس پاچھا بود تو باندازے ایک ماں بزمین امیل کو نشتو من رفت نکو بکلی پر رجعت و من رجوع کو بود خانه یا پس من گفت زمیلونی زمیلونی محمود زیر چادر چید وقت تکتون همه راحت و استراحت تهایتون یو حدی جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی همه بالا سریم کریم نزدیک رسید منی صدای دا که یا ایوها المدسر و قم فانده وقتی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در غارت جبریل علیہ السلام یچ بھی اولا سورہ اخری نازل بودن برای اثبات والی رسالت و نبوت تعالی چوی آئی برای واجی اثبات تو رسول ہے و خدا اللہ سبحانہ و تعالی بیت قرآن پاک برای تو نازل کتا تر رسالت تی نبوت ثابت بل آوہری شمائش کو کپلا ورقہ بن نوفل بولا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا یہ زمانہ واجہ دعوت دستور نرستگا چمی لہذا ورقہ بن نوفل ظاہر کو کاش من در ہما زمان ہم زندہ ببوتینو تو اس دعوت شروع کو و ہما زمانہ ہم زندہ بمانو ترہ تی قوم چوت ملکات برے در کنک من ترہ کمات ایرو لکن یہ مرتبہ کو واجہ دست فترت الوحی زمانہ واسط پلا واجہ ای حالت دیست رب خانه توکا وابتگین جاگاہ جبریل نویاد و ای سورہ مدسر نزول برای چی بو برای اشی کتون دعوتا شروع بکن آن برای اثبات نبوتا ای برای اثبات دستور دعوتا کلام ترا رسالت رستا بعد برای تبلیغ بکنے مردمانا دعوت بدے بجانب اللہ تعالی خلاصه ای آیات کریمه تورج فحضر شده نازل میکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شان ہمائے کے قادحت وان تنسی چکہ میں دیما بیان کت کے بعضی گوش کے حضرت حدیث القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت واجہ اول ہمائی دعوت دا چمی لہذا بعضی گوش کے اولی شخصی کا ایمان یا حضرت حدیث القبرہ ہے بعضی گوش کے حضرت علیہ کے واجی لوگ چوکا ہمودہ کسانت ہمودہ واجہ یا جہاد ہمائی ہے بعضی کو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم وجبی میں خدیجہ چوی غلامت ہم وجہ حضرت موجود ہے ہماری واجہ دعوت دا بعضی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شن روایت میں بلا بیان کو کہ امام اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ایک سوال کنگو واجہ ان تطبیق دا واجہ کہ از مردانی کے بالغ رجالتاں تم آزاد بالغینتاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اولا ایمان دارتاں از زنان گر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اولی از سبیان و اطفال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ از آزاد کردنان کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ البتہ یہ دیگران بارہ اتفاق میں پتا کہ شانچ حضرت خدیجہ و حضرت صدیق اکبر رندان حضرت علی و حضرت زید بل آدوینان بارہ منگو اولا پتا علماء تقرار کتا کہ حضرت خدیجہ مقدم ہے یا حضرت صدیق اکبر یک روایت اتحا موجود ہے کہ آجا وقت کی چہر کتا گیت چھے منی کاسم بدحایا دیں پر لوگ یا آئے گا ہمیں ودی حضرت صدیق اکبر چون گناہی دوستانہ تعلق ہمیشہ حسد گواجہ جلو تر از شیعہ کے بخانہ خدیجہ برسی گواجہ برخورد کو تلانے تو غادی حالی جس کو تو چھتوں رہے چہال ہفانک تو کوئی پیسرہ منتظرہ گویا کہ بھر یہ مرد ایک چیزی بلوگی گئیں گواجہ ہمیں آئیے دعوت دا تو ہمیں دعوت شروع کو دا بلے یہ روایت تو کا زوف موجود ہے کی وادی واجہ مامور بدعوت نہ ہے الگ ہنچ ممکن ہے کہ واجہ کچھ حالت بیان کو بلکہ ہم پیشی کی حالت ہے تو لہذا ادا کرتے ہیں بغیر بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم حضرت و حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ در ہمیں موقع ہم یہ حضرت سے چنے لہذا اس بعد جمع ہمیں رول کو دک بی خدیجہ اولی شخص قرار دی بل صدیق اکبر ہم در عین ہمیں موقع ہم وارد داخل ہوا ہم منزلہ واجہ آئی ہم دعوت دا آئی ہم شروع دعوت اختیار کو اشان پر رنتی بودتاں کم خلاصہ یعنی تطبیق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داتا آئی مسلم بہمی دولائی خلاصہ یہ آیات تورج دا فحجر نازل بودتاں چل واجہ فرمائنی فحمی الوحی و تتابع نچئی روچا آدم احمایہ کیا گئے سه سال یا دو سال نیم یا دو سال یا چند روز وحی منقطع بود دیگه این روچی گدا که سوره مدثر نازل بود بعد که سمپ حمی الوحی نو وحی گرمی حمای حمی مانا گرمی حماته پی نام کنه که انسانی بدن ها گرم کن پی انسان پریشان کن این مانا شن که چی این برتبه سوره مدثر نزول بعد گلو وحی بند نبود یہ مانا ہم نے کہ ہر دم پی در پی بمانا اشی کن روز درمیان یا ہر روز یک باری کم از کم یا دو روچ آباد سی روچ آباد ہفتے یک باری بل بہرحال چلی وحی چلا بار منقطعی نبود دیگ بار وحی یحق یاد واری تابعه عبداللہ بن یوسف و ابو صالح و تابعه حلال بن رداد عن الزہری حالا ادا کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ہمیں روایت متابعین و متابعات بیان ہے امال ادا کے ہمیں روایت حیاء بن بکیرہ یا روایت زہریہ دیگر متابع موجود ہیں ادا کرتے ہیں تابعہو یہ تابعی فاعل عبداللہ بن یوسف تابعو عبداللہ بن یوسف و ابو صالح معتوف معتوف علیہ ہم دینا عبداللہ بن یوسف ابو صالح شا معتوف معتوف علیہ ہم یہ ہر دوم یہ محل اتحاک اس نے پائل قرار گران تابعی محل اتحاک یہ معنی اشیئے کہ یحیاء بن بکیر گونا ای دومی زمیر که هستن که تابعهو هوی زمیر مرجع دا امام بخاری استاز یحیا بن بکیر این هنچک یحیا بن بکیر ای روایت چطو کتا اما یحیا بن بکیر گونا تابعداری کتا متابعات کتا در روایتا کاسی عبدالله بن یوسف و ابو صالح یہ زمیر لازم ہمین معنی ہے کہ اما دولے کہ یحییٰ بن بکیرہ یہ روایتہ چلے سا نقل کتا ہم یہ ترتیبہ عبداللہ بن یوسف ابو صالح ہم کہتے ہیں لیس شاگردہ شاہ یحییٰ بن بکیرہ گونا بہم یہ روایتہ این مطابعت کتا ہم چکہ یحییٰ بن بکیرہ چلے سا یہ روایت کتا یہ دینا عبداللہ بن یوسف صالح شہر گونا چلے لیسا ہم شاگردہ یحییٰ بن بکیرہ که هم کلاس شمارن چی بنایی ها شام شاگردان لیس شمارن لیس من بیان کو دیماک امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه شاگردی و چمی لحاظا من گو که هیچ سندی نیستن در سحاست تیا که آئی واسطه چی امام صاحب مگزی بکلی یعنی اگر واجه وادنید بر حتما یا آئی شاگردی ها یا آئی شاگردان شاگردی حتی که من گوشی به طور دعوه همون گوشتن کنو که هیچ سندی نکو آیا شاگردی که ده سند چی بخاری در بیدی کلا ابو حنیفہ ہیچ واسطہ میں بھی درگیتے ہیں نہ کہ امکان مداری بکل یا واضح جن لگا نہیں من نہیں اس سے بل آئی شاگرد ہے یا شاگردن شاگرد ہے شاگردن شاگردن شاگرد بھی ہے بل بہر آرسلی پیوکا جس ہیں کس حاصلتہ یا کی مستغنی نہیں ہے از امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی علمہ و آئی واسطہ ہے اکسنہ دا درستان کاسن بستہ گردنہ باقاعدہ بھائی خلاصہ یہ واجہ ہم کہتے ہیں لیس شاگر خوب دیما دل رائن کو تابہو حلال بن ردان عن الزہری ادا کہتے ہیں امام بخاری دیگی چیزیں بیان کیا کہ ہم یہ ترتیبہ ہم تابہو ادا تابہو زمین یہ محل تہا دون جاگہ ہے وہ دمانگوش کہا دا عبداللہ بن یوسف ابو صالح یہ تابہو زمین علی حیاء بن مکیلی مدراج ادا محل بلے ادا کہاستے ہیں بلا رداد جاگہا اتابہ ہوئی زمیر کینے مگراز ہے اسی کہاستے ہیں یہ ہوئی زمیر مرجع محل تہا کہاستے ہیں بجانب امام زہری یہ واجہ کہاستے ہیں تابہ ہوئی تابہ داری کت مگر تابہ ہوئی حلال بن رداد ان الزہری تابہ داری کت کہاستے ہیں یہ محل تہا ہاں یہ ہم کہاستے ہیں رداد کہتے ہیں امام زہری شاگرد ہیں حلال بن رداد امام زہری شاگرد ہیں خیر اب شاگرد ہیں زہری نچبا امادتان روایت کا کہ تابداری کد اقیل حلال بن رداد از کہے از امام زہر زہری اتابہ ہوں ہی زمین مرجعی امادتہا کہتے ہیں خیر قرار کے اقیل توجہ ہے ہمیں اقیل کے درہ روایت تہا موجود ہیں اب اقیل امام زہری شاگرد ہے نمانا ہے کہ اقیل گونا تابداری کو حلال بن ردادا ہم چکے کہ امام زہر زہری یعنی ہمارا دور کہ امام زہری آکا سے آئیا روایت کو ادا حلال بن ردادا ہم تابداری آئی کو حالا ادا تابداری گف یا مطابعت کا سے آئی محلوی مانا چین آئی استراحی مانا چین متابعت مانا لغوی بمانا یکی دیگری دنبال روا تابعشینی آئی کسی مطبوعشی آئی تابعین گنای همراهین آئی دنبال روشی نام کنن متابع تابع در اصطلاح اصول حدیث آکستی متابعت چی چیزی نام متابعت همشی نام کنن که یک راوی کو یک روایتی که یک استاز نقل کن یک مردی آئی چی امام زهری یا روایت نقل کن بل آئی بابا به زهری رسین اب دیگه شخصی هست که یک راوی دیگر همین روایتا عیناً آئی نقل کن بل به گوئی شاگرده امره نه چنشی امره یا شی به دیگه سندی نقل کن تا زهری با اب اسی بدیک سندی نقل کن نقل کن تا یاری امام زهری آنو گشا یہ شخصا یہ شخصا چیئے کتاب تابداری کو در این روایت شیعی مطابق و عشق مطابق مطابق بود که امام زهری یا هر دنان هفت شریک بود تم و دایت جاگا. اب این شرکت بسا اوقات در همیوتی نزدیکی استاز همین بسا اوقات اده شریک نبند همه شیخ شیخ ها شریک بند مثلا این مرد این روایت یاری یاری تا امام زهری مثلا استادی حیا بن بکرن بار که همه یه رسید. اب این مرد هم که همین روایت دوری بدک سندی یه تیه دیگو امام زهری یا هور نتاری رو تاک های حیا بن بکر رسید شیخ و شیخ میودا. اولی که نام کنه متابعت تامه همایی گو شیخ آروت و گنایی هور بی آیی متابعت تامه کنه گنایی آیی گو شیخ آروت دیماتر هور بی دور بی آیی نام کنه متابعت قاصره ناقص آیی کم بکی دورتری بی سند و دا طول کشی شی نام کنه متابعت در حدیث پنی تا. اب دیگه چیزی که آیه هم معنی قریب المعنی نامه کنن شاهد بشه این حدیث شاهد این حدیث تا چیه؟ شاهد انتی آیه شاهد و متابعت شن قریب نفت. اب شاهد کجا شخصی چو کجا روایت نامه کنن شاهد هما حدیثی نامه کنن که یک راوی یک روایت یاری از دیگه راویه هم دیگه حدیثی یاری بله صحابی اولا شکی دیگری تا رو به صحابی رسی آی سند دیگری رو بدک صحابی رسی شی سند رو بدک صحاب میرسی اولا سندان چی بنایات کتا دورا آتا بلگرا بیا صحاب در مطابعتا روان هر دون بیا صحابی رسن اولا یکی استاذا یکی صحابی رسن اولا شاهد نه شاهد اشی که هستی هم روایت دور از دوری تا با تایی صحابی رسی شی دور از دوری و تی روایت تا تایی صحابی رسی بل حدیثان دویم با هم دیگر چی هم لفظن و معنی متصه تر المعنی این معنیش هم با هم دیگر مشابه و همی ترتیب الفاظش هم قریب هم معنی هم لفظن با هم دیگر مطابقتش هست با هم دیگر او دوشک ای حدیث چی بی شاهد هم یہ شاہدی برای حدیث یعنی مانچے کہ ہم چکے یہ حدیث چگوشتے شی ہم ہوک تائید کن چکے دو شاہد ما یک شاہدی آدھی شاہد ایسی کن تائید کن ہم یہ ترتیبہ یہ شاہد چگی یہ حدیث آئی تائید کن آئی شی تائید کن شان بیان نام کن ایمالتا شاہد شی آئی شاہد ہے آئی شی شاہد ایمالتا شاہد و متابعہ مختصری فرقی موجود که در متابعت آقودا صحابی یکین بی سند اینگو دو شاخ بی بلی روت ودا کسی وقتی که مدار الاسنادیت رسید به صحابی رسید و یک سندی در شاهد توقع صحابیان جدا منشی بابا دیک صحابی آی بابا دیک صحابی البته آن لفظ و معنیش قریبا با هم بگر یکی دیگر تایید. وقال يونس ومعمر بوادره اذا كان امام بخاري رحمه الله عليه لفظان فرق بيان كانت كه شما اودمان كه فؤاده متوجه ويتي اي يونس اي معمر هم شاگردان كه امام زهر عقيل بنا متابع بودن چانچہ حلال بن رواد ہم متابع و عقیل فهمتو نا اب یونس معمر ہم شاہ کہاستا متابع بودتا گو عقیل اذا کہاستا نبیان کہا کہ حلال بن ردادا چا عقیل آگوا فعادو انمانچک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دل مبارک یا سینے مبارک در لرز شیحت کے ترجمو فعادو خوم بل یونس معمر آگو اشک چی؟ بواد محمود هم بیان کو که لبد بسه تریگی حتا فعادو ہوئی حتا ترجفو بوادر ہو بجمع حتا ترجفو بادرت ہو هم یحتا و مفرد یحتا بل مباب این لبزان جمع همشی ہے که انسان وقتی که آئی قلب ترسی خوفی زوری بادرت گوشت نامه کفتان پشتی نیمه را عادتا انسان وقت قلب لرزه بزوری یه گوشت هم تک تکانوها مردم بدن شانه هم تک تکانوها نمانایش این که نیان حضرت صلاحه اوتی که قلب مبارک تو که همه کسی لرزش پیدا بود چمایی لرزه تاثیر آکستی آی بادره همی گوشت کرد کتف گوشت هم کسی در لرزه در حد آو حدیق لرزه چنابی تو که محسوس بو عملی تا کسی گئی جمع بی یا کسی گئی مفرد بی عملی تا تطبیق شمشه دوی لرزانی که تو آدی حرکت باعث حرکت لرزه که قرار گئی با بادره لرزه باعث قرار گئی عملی تا تو لہذا چبی کو معنی و مفہوم یک نفتہ فرقی بیان کوئی محدثین احتیاط ہیں کہ ہر استاد یہ کیا کلمہ اشکود ہما کلمہ ربی کمو بیشا نقل نقل کنا شیخ رانت یہ کہتا ما اشیاء بآئی بجنی ہوتا خلاصہ یہ حدیثی مفہوم تمام ترجمہ الباری ادھو بلکل اشک مناسبت ظاہر ہیں ہما سومی حدیث ہیں کہ در تحسنی ہم شما اشکود کے بابون کیپا کانا بدعل وحی در این حدیث آب بدعل وحی کسی هم تصریق نجبوت اول جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بدعل وحی بدلیه چی بو رویای صالح بدعل وحی بر رویای صالح بو تا پنج شش ماه همه رویای صالح یاداش به همه دولا بعد از آیه همشی کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در غار حرا در خلوت تا خلوت شوق پیدا بود درگار خرایا حلوت کو ہم ادا کرسن جبریل علیہ السلام یا چوئی حدیث سوام پورا تطبیق کو ترجمت الوابا موافق بہما جہاتا باقاعدہ موافق ہیں کائفہ کانا بدلوہی پورے نقشیں چوئی داری حدیث دوکا گندے گی بل اگر بگوشے کہ یہ حدیث الوابا گو ترجمت البابا بقول حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آواز فرمانی اصل منظور بیان عظمت وحی ظاہر ہے کہ ہم عظمت وحی بیان بک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر وقت کی جبریل علیہ السلام یہاں تو وحی یا واجہ چند اندازہ اک عظمت ایسے احساس کو وقت کائی لگے پرہتی یک بریتا دو مرتبہ تا سس مرتبہ پرہتی چند اندازہ اک عظمت آئی سقل آئی گرانی برای واجہ احساس بود عظمت وحی ہم گندگ بوئی محلتا انچو حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ نظریں چبی ادا کرسن در ای حدیثا چونکہ ای باب ہم برای بیان عظمت وحی ای حدیث چوکا ہم عظمت وحی حیثیت رو گند گندگ بو کاملا اگر با عادل حضرات قول بچارے بدل وحی دی محلتا بدل وحی ہم گندگ بود قیاس ابتدا به رویا صالحا بو یا صادقا بو یا واضحا بو تیهات به حالت رسد آخرش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و های آثار و ظهور کو به این نوایا و آخر دعوانا الحمدللہ